mogę kupić na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 listopada, minęła 18. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Obyło się bez incydentów, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Komisja Europejska potwierdza, 6 krajów, w tym Polska, może się ubiegać o zwolnienie z unijnego systemu relokacji. OpenAI nie może umieszczać w bazie wiedzy czata GPT tekstów piosenek bez opłacania praw autorskich, tak uznał sąd w Monachium. Marsz Niepodległości dotarł na warszawskie Błonia przy Stadionie Narodowym. W zgromadzeniu organizowanym przez środowiska prawicowe według stołecznego magistratu miało brać udział 100 tysięcy osób. A wśród nich był m.in. Tommy Robinson, brytyjski skrajnie prawicowy aktywista, którego zaprosił europoseł Dominik Tarczyński. Z nami jest ponownie Dagmara Kędzior. Jaka była atmosfera na marszu? Dość podzielona, bo z jednej strony były tu osoby, i to naprawdę było ich dużo, które przyszły tutaj po prostu celebrować Święto Niepodległości, a z drugiej były też takie, dla których ten marsz stanowił antyrządową demonstrację. Stąd też pojawiały się hasła o premierze Donaldzie Tusku, czy też o charakterze antyimigracyjnym, takie jak, cytuję, Polska dla Polaków. Młodzież Wszechpolska zamieściła w sieci nagranie, na którym widać, jak zamaskowane osoby podpalają flagę Unii Europejskiej. I mieli to być uczestnicy Marszu Niepodległości, jednak jak na razie nie jest to potwierdzona informacja. Mimo to marsz według stołecznego magistratu przebiegł jak na razie bez poważniejszych incydentów. Są jednak dość często były w zasadzie odpalane race i świece dymne. A to wszystko mimo zakazu wydanego przez wojewodę. W zgromadzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki i wielu polityków prawicy. W tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki oraz liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. 6 krajów, w tym Polska, może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji, ogłosiła Komisja Europejska. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do państw członkowskich. Wymagana jest większość głosów. Oprócz Polski o zwolnienie mogą ubiegać się też Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Komisja tłumaczy, że te państwa borykają się z poważnym kryzysem migracyjnym, nasilającym się w ciągu ostatnich 5 lat. Mieszkańcy osiedla, na którym doszło do wybuchu gazu w jednym z mieszkań przy ulicy Plac Strażacki w Braniewie, są wstrząśnięci tym, co się stało. Nie mogą uwierzyć w skalę zniszczeń. Wspierają poszkodowanych sąsiadów. Jest tragedia i to też tragedia dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkali. Widok jest przerażający. Krzywa spadła do naszego balkonu. Huk był, podmuch, najpierw u nich huk. Widziałem, jak poleciało. Akurat do domu też. Aż psy się poprzewracały, bo wróciłem ze spaceru. Tragedia. Sąsiedzi zadzwonili, ponoć było taki huk. Ja mieszkam w tym bloku, że ten blok, mówiła mi sąsiadka, że on, jej się wydawało, że on podskoczył do góry. I się zastanawialiśmy tu z sąsiadami, właściwie co wybuchło, czy tylko butla, bo to wygląda tragedia. Cały budynek został wyłączony z użytkowania. Mieszkańcy 55 lokali nie mogą wrócić do swoich domów. Miasto zapewniło im tymczasowe zakwaterowanie do czasu przeprowadzenia ekspertyzy technicznej budynku. 11 osób otrzymało dziś w Krakowie akty nadania obywatelstwa polskiego. To 8 dorosłych i 3 dzieci pochodzących m.in. z Armenii, Egiptu czy Ukrainy. Uzyskali obywatelstwo na mocy postanowień prezydenta. Wśród nowych Polaków jest Ernesto z Angolii, Kaline z Brazylii oraz Elder z Meksyku. W Angolii jest bardzo ciepło, w Polsce jest bardzo zimno, więc ja po prostu musiałam znaleźć takie balans. Różnice są, powiedzmy, duże, jeśli chodzi o kwestię pogody, kuchnię i tak dalej, ale kuchnia polska bardzo mi smakuje. Jakieś ulubione danie? Pierogi. Pogoda jest różna, ale generalnie bardzo mi się podoba styl życia, podejścia Polaków i też warunki życia, które Polska oferuje. Tylko w tym roku w Małopolsce zostało złożonych ponad 2600 wniosków o przyznanie polskiego obywatelstwa. Pozytywnie rozpatrzono około 1800 z nich. Firma OpenAI nie może umieszczać w bazie wiedzy czata GPT tekstów piosenek bez opłacania praw autorskich, tak uznał sąd w Monachium. Postępowanie zainicjowała organizacja zarządzająca prawami niemieckich twórców GEMA. Bawarski sąd przyznał rację artystom, ale nie zakazał wykorzystywania tekstów utworów. OpenAI musi uiszczać opłaty licencyjne, tak samo jak wszystkie firmy wykorzystujące dzieła twórców. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Nakle, Augustowie, Łomży, Żyrardowie, Pruszkowie, Pabianicach, Radomsku, Jarosławiu i Nowym Sączu jest umiarkowana. Aktualnie nieco ponad 10% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia zalecane jest normalnie korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Robert Lewandowski wrócił już z Nowego Jorku i dołączył do drużyny na zgrupowaniu przed piątkowym meczem reprezentacji Polski w kwalifikacjach do Mundialu. Zagramy z Holendrami. Jakim są rywalem? Mówił kapitan reprezentacji Polski podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami. W ofensywie mają indywidualności, które potrafią zagrać jeden na jeden, które potrafią zrobić przewagę, ale też Holandia jest bardzo mocna w obronie. To jest też dla nas wyzwanie. Jak zagrać tak, żeby te sytuacje stworzyć, po których mam nadzieję później też strzelimy bramkę. Ale analiza przyjdzie pewnie jeszcze jutro, pojutrze, to wtedy będzie troszkę łatwiej. Jakie oczekiwania ma selekcjoner reprezentacji Jan Urban? Nie myślę tyle o wyniku, co myślę o tym, żeby widzieć drużynę, że dała kolejny krok do przodu. Na przykład, że jesteśmy w stanie dłużej się utrzymać przy piłce niż w pierwszym spotkaniu w Holandii, że nie będą to tylko i wyłącznie kontrataki, ale będziemy w stanie być dłużej przy piłce i uważam, że mamy takich zawodników, w którym taka gra pasuje. Natomiast czy przeciwnik nam pozwoli to zrobić, czy my będziemy w stanie przeciwstawić się ich pressingowi? No właśnie, to pytanie. Mecz z Holandią w piątek o 20:45. Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Taylora Fritza w trzech setach w grupowym meczu finałowego turnieju ATP. Amerykanin zdołał wygrać pierwszy set do 6, ale w dwóch kolejnych to Alcaraz przeważał i wygrał do 5-3. O 20:30 w Turynie rozpocznie się pojedynek numer 2. Dzisiejszy Włoch Lorenzo Musetti zagra z Alexem de Minorem z Australii. Za niespełna godzinę we wrocławskiej hali Orbita zacznie się starcie koszykarzy Śląska z hamburskim zespołem Veolia Towers w ramach Eurocupu. A skoro przy koszykówce jesteśmy, zajrzyjmy, co słychać w NBA. Powracający po kontuzji Jeremy Sochan zdobył punkt, a jego San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 121-117. Niezmiennie zachwyca Francuz Victor Wimbanyama, który zdobył aż 38 punktów. Patrzymy na to, co się dzieje w Plus Lidze. Siatkarze Barkomu Karzany Lwów podejmują PGE Projekt Warszawa i pierwszy set dla Lwowian 25-23. Czekamy na rozpoczęcie drugiej partii. Nadchodząca noc, pochmurna i mglista, przelotne opady deszczu, które utrzymają się do wieczora, do jutrzejszego wieczora. W środę będzie się rozpogadzać, nad morzem porywisty wiatr, nad ranem od 3-6 stopni, a jutro od 7 na Podlasiu do 9 w centrum i 13 na Opolszczyźnie. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie

16 minut po 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Specjalne, świąteczne wydanie rotacji. Specjalne z trzech powodów. Po pierwsze, potrwa aż 2 godziny. Zaczęło się godzinę wcześniej niż rotacja zwykle się rozpoczyna, ale będziemy tutaj, tak jak zawsze, w rotacji do 20:00, a zatem 120 minut, no prawie, muzyki. Po drugie, wypełni rotację dziś w całości muzyka polska, co nie zawsze musi oznaczać muzyka po polsku, ale prawdopodobnie prawie zawsze dzisiaj będzie właśnie to oznaczać. A po trzecie, będzie to muzyka nie tak jak zwykle w rotacji nowa, a raczej ta z lat 80., 90. i początku XXI wieku. A żeby nadać naszemu spotkaniu jakiś rytm, wybrałem 4 bohaterów, którzy wypełnią kolejne połówki każdej z godzin. Wprawdzie rozpoczęliśmy nasze spotkanie od słynnego utworu krakowskiej grupy Made in Poland, Ja myślę, to rok 1984, ale to nie ta grupa będzie pierwszym bohaterem dzisiejszej rotacji. Wszystko dać, ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać, chodźmy spać. I dlatego, że ci mogę wszystko dać, ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać, chodźmy spać. I dlatego, że ci mogę wszystko dać, ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać, chodźmy spać, chodźmy spać. Mimo, że artysta tak przekonująco namawia, to proszę jeszcze nie iść spać. Bardzo dużo wartościowej muzyki w Trójce jeszcze dzisiaj przed nami. To oczywiście Lech Janerka. To on jest pierwszym bohaterem dzisiejszej świątecznej, wyjątkowej, podwójnej polskiej rotacji Reformator. To historia podwodna. Pierwszy solowy album Lecha Janerki, rok 1986. I na tym przykładzie może zasada dzisiejszej rotacji, a ta zasada jest prosta. Posłuchamy kilku utworów, w których dany artysta brał udział, ale też kilku luźno powiązanych z nim, ale może też z danym okresem, z danym brzmieniem czy miejscem. I tak myślę, że w kontekście Lecha Janerki tym kluczem będzie polski postpunk lat 80., stąd obecność grupy Made in Poland na wstępie naszego spotkania. A jeśli chodzi o twórczość Lecha Janerki, to odkąd pamiętam, trwają spory o wyższość historii podwodnej nad pierwszą płytą grupy Klaus Mittwoch, tudzież Klausa Mittwocha nad historią. Ja raczej w tej drugiej drużynie, ale w każdym razie myślę, że nie wypada dziś pominąć żadnego z tych rozdziałów. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rądzi, zbyt mało głów. O faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rądzi, zbyt mało głów. I nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Debiutancka płyta grupy Klaus Mittwoch, która w tym roku obchodziła 40-lecie swojej premiery sklepowej. To ważne, by to podkreślić, bo album nagrany w roku 1984 premierę miał na wiosnę roku 1985. Klaus Mittwoch, nie chciałem, by zabrzmiało, że ja historii podwodnej nie doceniam. To po prostu kwestia polegająca na tym, że pierwszą płytę Klausa Mittwocha uważam za jedną z absolutnie najwybitniejszych polskich płyt bez podziałów na gatunki. Wrócimy jeszcze do pana Lecha. Zanurkujemy jednak teraz w tej polskiej nowej fali odrobinę głębiej, a może trochę w bok. Choć przy okazji pierwszego z tych albumów można byłoby znów rozpocząć dyskusję, czy pierwszy Klaus, czy ta płyta, nowa Aleksandria Siekiery. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiatr płaszcze. światła na skrzyżowaniu ulic, basy jak okładka na skrzyżowaniu ulic, trzy wieczne światła na skrzyżowaniu ulic, basy jak okładka. Jaskrawe samochody na skrzyżowaniu ulic, jasne twoje oczy na skrzyżowaniu ulic, strzaskane kolory na skrzyżowaniu ulic, jasne twoje oczy. Kolejne dwa oblicza polskiego post-punku lat 80. W dzisiejszej rotacji bez końca to najpierw Siekiera ze swojej debiutanckiej płyty Nowa Aleksandria, wydanej pod koniec roku 86, a później, a raczej przed chwilą, łódzki zespół Rendezvous na skrzyżowaniu ulic. Utwór, który wydano na dosyć, myślę, kultowej i też kluczowej dla tego rodzaju brzmień w naszym kraju kompilacji Jeszcze Młodsza Generacja w roku 85. Zapowiedziałem, że dziś prawie wszystkie utwory w audycji to utwory nagrane w latach 80., 90., na początku XXI wieku. Powinienem był dodać chyba wszystkie. Chyba. Początek to już dziś, ile? A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat. Po co? Bo nie liczyłem nigdy chwil. Mówią, że dobrze jest. Bełkot. A inni, że no nie. Też bełkot. W sieci się ostatni prawdy fan i nikt nie jest pewien, co jest czyje. Początek to już dziś chyba. A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat, bo nie liczyłem nigdy chwil. Zabieram cię na moje piętro, zabieram cię na świata lat. I proszę, zechciej poglądać te błękity falujące jak ocean. Bądź na takim snem. Dekadencja moja, wierny psie. Bądź dobrym snem. Dekadencja siwa, jak ten dym. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Początek to już dziś. A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat, bo nie liczyłem nigdy chwil. Bądź dobrym snem, który z lekka może spełnić się. Bądź dobrym snem, który z lekka sięgaliśmy dziś w rotacji po jego zespołowy debiut, później po jego debiut solowy, no to klamrą spięło nam się to dzięki płycie ostatniej. Gipsowy odlew falsyfikatu to Lech Janerka i moje ulubione z tej płyty, myślę, że nie tylko moje, chociaż wybór jest srogi, jak powiedziałby pewnie mistrz, Lech Janerka i Chyba. To za nami, to jest specjalne świąteczne podwójne polskie w całości wydanie audycji Rotacja i pora chyba ujawnić postać, z którą spędzimy kolejne na oko 20 minut. Aby to uczynić, z połowy lat 80. przewijamy do drugiej połowy lat 90. O 500 kroków stąd twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. No, po głosie to można było poznać dopiero po minucie z hakiem, ale ci, którzy dobrze znają płytę Z rozmyślań przy śniadaniu, a myślę, że takich wśród słuchaczy i słuchaczek Trójki nie brakuje, poznali nieco szybciej. Ja uwielbiam ten zupełnie odrębny wstęp do utworu Zwykły Dzień, wstęp, który kojarzy mi się z taką potężną, shoegaze'ową wręcz muzyką brytyjską z lat 90. w rodzaju na przykład wczesnych nagrań grup The Verve, a później mamy całkiem uroczą, taką troszkę big beatową piosenkę. Znakomite otwarcie tego troszkę chyba nadal niedocenionego albumu grupy Mysłowic z roku 97. Nie tylko oczywiście Mysłowic będzie reprezentowało dzisiaj Artura Rojka w rotacji, ale myślę, że jeszcze jeden akcent to coś, na co nikt nie będzie narzekał. Przeskakujemy o 2 lata. Miłość w czasach popkultury teraz. You know. Nienawiść, oczywiście Mysłowic z płyty Miłość w czasach popkultury, bo zabrzmiało tak, jakbyśmy mieli słuchać utworu tytułowego z tego krążka, utworu, który również na tej płycie przecież się znajduje, ale nie dziś. Indeks drugi na czwartym albumie grupy Mysłowic w rotacji. To za nami końcówka roku 1999. Świetny to był czas dla polskiej muzyki alternatywnej, bo kilka miesięcy po tej płycie Mysłowic ukazała się choćby ta debiutancka płyta zespołu Kobiety. Pierwsza płyta trójmiejskiej formacji Kobiety, rok 2000, płyta, na której znajduje się nie tylko słynny Marcello, słynny i przebojowy, ale również między innymi ten utwór Z mieszkania nade mną, zaśpiewany przez jedyną kobietę w zespole Kobiety, czyli Annę Lasocką. No, projekt, który ma liczne linki do postaci Artura Rojka, zwłaszcza w tym czasie, no bo w końcu w płytach kobiet maczali palce między innymi Maciej Cieślak i Jacek Lachowicz, którzy niedługo później razem z Arturem Rojkiem stworzyli projekt Leny Valentino i nagrali jedną, jedyną, ale jakże ważną, jakże kultową i klasyczną już dla polskiej muzyki alternatywnej płytę Uwaga, jedzie tramwaj. I jej fragmentem pożegnamy się w pierwszej godzinie rotacji. Usłyszymy się po 19 z kolejną porcją polskiej muzyki. Do usłyszenia. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Kierowca jechał pierwszy raz statkiem. Pierwszy raz za granicę.